mekanismorik bazatiena, munduaren jabe biten ari da, globalizazioaren izenean. Globalizazio honek, izenearen globalizazioa, esplotazioarena eta bazterketarena dakar. Etxe bizitza, merkatu kapitalizaren merkantzia bihurtzen dute. Honela, udaletzeek, lurren jabeek, inmobiliariek eta beste administrazio publiko batzuek, beraien etekin pertsonalerako erabiltzen dute. Emakumeak eta gazteok gara, egoera hau, gehien pairatzen dugunak. Horregatik, gure eskubidea delako, etxe utzak okupatu behar ditugu. Etxe bizitzen da, lukoban, dekatak.